παράθυρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως θα ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Όταν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, θέλω να με έχει κάνει από το Πειραιά. Όταν με βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Από την πόρτα μου σαν πω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Κι όταν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Τετρά διαβάζω στο λαιμό και μια κα, και μια κα, και μια κάντρα φυλακτώ. Και πριν το βράδυ καρτερώ στο λιμάνι σαν πω κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελό να με έχει κάνει από το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις φαινές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, μάνα μου, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Έβαλε το σκούρο του, άναψε το πουρο του, μπήκε στο αμάξι του, εντάξει του. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Το λέω υπευθύνος, ο Γιωργάκης σου είναι ένα θεατρίνος. Για δουλειά σου μίλησε, όνειρά σε φίλησε, η αβούλα μύρισε και δεν γύρισε. Ο Γιώργος είναι όνειρος κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. καρδιά μπορείς φεγγάρι να μην γνωρίσεις μια στιγμή ο πόνος θα σε πάρει. Άστρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο.